ذَرَّةً وَلَا وَلَدًا دین مخکی د سورې نوح بیان وشو او په سورې نوح کې د حضرت نوح علیه السلام د دعوت د غدوالي بیان وشو چې ډېر زمانہ حضرت نوح علیه السلام بل قوم ته دعوت توحید ورکو لیکن ما سوا دی اوسو کسانو نا نورو دغ دعوت قبول نکو قدی صورت کی اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیریانو بیان کئی چا غی سنگا قرآن واردو آغی دا ہدایت نصیب شو او بیا دی خپل قومونو تلالل او دی دعوت دی خپل قوم تورکو او باغی کم دیر کسان دی مسلمانان شو غرض دا چې د نوح علیہ الصلوۃ والسلام هغه قوم بدبختو دمر زمانہ نصیحت حضرت نوح علیہ السلام غی ته وکړو لیکن هغه نصیحت په غیبان ساسر نو کړو او دلته الله تبارک و تعالی د غتیانو تلاوت او ریدو سره توفیق دی ایمان دی ورکو دا مسلمانان کو واقعات دی داوا د حضور صلی الله علیه وسلم د پیغمبرین مخکی دا پیریان باندې اسمانونو توختل ځان ځان لا د دې زینا د ناس سپاهی کی او ملائکو تبا چې کم تکینی او فګونه وشو او د ملائکو تبا هغه کارونه حواله شو چې سبا دا کیږي بل رضا کیږي داو کہ داو کہ دیبا یو بلتا دغا حکمنا و دغا کارونا اورل نتردیب رالی لکدا اولیف سکم زیوی نتی پیریانو با داغی حقا خبری اوری دی او بیاد دی زان لکسانو کاهنان او ترویتیان اغی سکا برالل او دا خبری دی اور توکری سبی اور سرزان نیزا فوکر او سبا دغا کاهنانو اور سرزان نسی واکری نو خلق و تبع دا خبری کولی چه سبا بدائی بلرز بدائی بلرز بدائی لیکن دا جو گیان مو گیان خلق دا سی خبر کئی چه را دمرا مدفس بدل تدائی دا بھئی نو دام دغا شیطانی خبری ری دغا کاهنانو باندی دا خلق و دا سی آتی دی جوڑی وی چه دویتا دا پوٹو سیزنو علم شتا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پاک اللہ تعالی دے پیغمبر ہے تاج پر سر کو ندا پی ریان بھارت لو نہ بنشو اسمانوں کے پہرہ داران ولاڑ دی بس کچھ رہی پر ازی نہ گئی پ مخبان دے راکھ لی کئی طرح فکر پیدا شو چرا سے چل شو سنے خبر کو خام خاف مقدس مکہ کار شیرا ندی بیا ڈلی او فودلی گل چاپی را لاکوتا سوک یو خواہ شمال تا سوک جنوب تا سوک مشرق تا سوک مغرب تا چه حالات معلوم کی چی دنیا کی نوی کم ادا سی خبر شوی دا چی دا غید وجنا منگا اسمانونو تا اس فتینو شو او ند ملائکو آقا خبری او ریدی شو دا سی چل شوی ندی طرف تا حجاز مقدس طرف تهم سپیریانو جماعت را دے وکا سان دی نہا کا سان دی عرضی چلی معلومات کئی نو پدی موقع باندی پیغمبر علیہ السلام سردہ صحابہ کرامونا یو بازار طرف تا ارادکڑی وادتللو دم عربو با داسی بازارونو جسوار لسردی پینزل لسردی داسی میلے بلگی دی مشہور بازارونو دو دنیا عالم بور تلاتللو یہ پیغمبر علیہ السلام پا دی ارادہ باندی چی دلتا لاد شو اطرافنا بخلق را غلیوی اغیتا بدا اللہ تعالی دا وحدانیت دعوت ورکم سو صحابے زان سر روان کری دی بطن نخلاور توئی چی دی مقام تا نبی علیہ السلام سرد صحابون ورسی دو سبا دا منز وقت دو نبی علیہ السلام سرد صحابون مانزتا ادری دل دی جمع منزی تو تلاوتی شروع و دقا موقع بانی دقا پیریان دو رسید دیچی دی نبی علیہ السلام دخلی مبارکنا تلاوت وری دو قرآن مجید یو بل دیوی چا غندک کا شیر دی دی دو جنا منگا اسمانون تا اس قتل نہیں کی گی مزامین ووری دل ایمان رولنو خو نبی علیہ السلام تا ازان ندے پولے او داغ زینا واپس تلی دی او خپل قوم لبی دعوت ورکے خپلا مسلمانان شل او دا رسوم را بیان کی دی ندا پا حقیقت کی دی دعوت یا خپل قوم لورکے دا واقعات شپک دل یادو ساتے شیوی دی و بازو کی نبی علیہ السلام سرا مرگری ہوئی دا کی پیریان با یو زیترا جمع شو نبی علیہ السلام بلال غیل بے دعوت ورکو غیل سر بے خبری اکڑی عبداللہ بے مسعود سے وہی او سر نبی علیہ السلام سزان سر روان کلم او دا سید دی مکی دا غدشتو او زنگلو علاقی طرف تا شپاو یو زیر زکین علماء ماتایوی تا دی زین خوزما لکیر رانا چاپی را توکڑا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ کے لاڑو چرا بیریان کم دے جمعو نبی علیہ السلام اغیل دعوت ورکو ناغی کی چگے سنیوی نو عبداللہ ابن عباس سے اس طرح دا فکر پیدا شو چی اسے نا عبداللہ ابن مسعود سر دا فکر پیدا شو اسے نا چی نبی علیہ السلام تا سو تکلیف ورسی میرا دے دا اکرا چی اوزم بار خود نبی علیہ السلام حکم داو چی دلیز اینا ببار نوزی جیسے نبی علیہ السلام واپس را لو ابن مسعود سر او ری دل ویوام عمر دل شکلونا ممولی دل جی دا شور جی جوڑ شو ما سر فطر پیدا شو ودا رسلانے علاقی پیریانو دیل ما دیتا ما دعوت ورکو او دیتا میں بیان کو زکر نبی علیہ السلام کو انسانانو پیریانو دوارو کا مبوس ہو دامی کرتے ہوئے مثال یا واقعاتی ترکو دا سشپک واقعات شوی دی خدا رمبے واقعی انا او پدی باندی دی پیریانو ایمان روڑے دے خو نبی علیہ السلام تے زان نرے کھولے دم زین او فسوی دی پدی کے سی یہودیانو سی عیسائیانو سمجوسیانو سب کی بتپرستو او بیا رسو دا ٹھول مسلمانان شوی دی کلو علاقو تکلی دی اور بیا کلو کلو قومونو تے دا دعوت ور کرے دی اور دا قرآن دا بیان ور کرے دی اگا واقعی اللہ بیان او یا شاہ نزول دا بیانی کی خصو چکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی خو معلومہ دا چھ صحابوں پر نبی علیہ السلام اگئی سمرہ سختی کولا چکل ابو طالب وفات شو او دامی و سہاران پیغمبر علیہ السلام ہوا نفدی موقع باندی نبی علیہ السلام دائرہ دوکڑا چھ طائف تا زمان او طائف کی دا درے مشران دا چادی دا سقیف و مشران دی او دا اقلان اور پوئی دی دیل و دعوت ورکم ممکن دا چې دی ایمان روڑی نو دا به یو سہارا جوړ شي او دا هغې نه وروسته به بیا وړاندې دی ما سره تعاون کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې اراده باندې طائف ته لاړلو طائف کې چې کوم درې مشران دي عبدی علی اور دارنګي سعود اور حبیب دا درې نمونه دي دا درې واړه مشران دي دا ډېر هوښیاران ګڼلې شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا غی سرا خبر وکړه چې په دې اراده باندې زرا غلین او هغه دې دعوت ورک لیکن هغه درې وړو کم پښتانو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت قبول نکړو الٹا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سخت نرم خبرې وکړي او بیا نبی علیہ السلام پسې د هغه کلی غونډګانو له ګول له کانو ورته سولو ګول چې دوی په کانو باندې سپیم ورته را پرې خوځل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا غزینہ واپس کی گی بدن زخمی شو وینے کیوں لاڑے باقی یو باغ دا عدبو دا شیبو دا دوالا دا ربیہ زامن دی خود دی پکور کی یو قریشی زنانو دا مکی والا نبی علیہ السلام دے باغ طرف تا لاڑو لو دیر پارا چی دی شریدانو دا شریدانو دا شرن دے محفوظ شی دا انگرو دا یو بوٹی لاندے کیناس پدے باغ کے یو غلام ہم دے اغد نینوا خار والا دے عیسائی غلام دے اور دادوارا مالکانم پدے باغ کے ناس تو پیغمبر علیہ السلام دا حصوری دلان دے کینا عجیب الفاظ سرا نبی علیہ السلام دعا غواری اور دعوی چو خدایا زما دے قوم تا ہدایت کی دے نما پیجنی اور ند دے مرتبین خبر دے غریبانان لکا دا سے اوشو ندا عزبال شے بچی دے اولی دلو لوگوں کا سر سے پھر آ گئے الطا حکم نے نبی علیہ السلام نو یو تال کی اور رائے یو گنچ دے غلام لدا گرو ورسا چتا یو سے دلور کا اغچ کلا اغا گنچا اوڑا لو نبی علیہ السلام سے ورکلا پیغمبر علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوئی دی غلام نم دے آداز دا عیسائی دے آغا حیران دریان دے چی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوئی دا غدل کو سبیشتا دا خو بسم اللہ تے والعزا والدی دا سنگا چلنے تفوزنا کئی کتاب عجیبہ کلمہ ہوئی دا دی کلمی ہوئی دا سبیشتا صرف زمان علاقو کی ہوئی قدل تا خدا کلمہ سبنے ہوئی اغور سوائی نبی علیہ السلام تلے کم کلی عزتنی نوا خارم وقعہ زما ضرور دا حضرت یونس علیہ السلام دا کلی نو دے حیران سے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو دیر مخ کے تیر شوئے دے ویتن اگر سنگا پیجنے نبی علیہ السلام نے تفوز کے پیغام پیغمبر و زون دا اللہ تعالیٰ دا طرف نا پیغمبریم قومون پیغمبران طول رونوئی نو دا داس پاسے دا نبی علیہ السلام پی او دا نبی علیہ السلام لاس مبارک و صرف دو جگا وانو دباو شربت آگا زین اگوری جزا آگا چلوش سنے یریدو غلام فیرالا گڑوڑ نبی علیہ السلام دا آگا زین ازید آ غلام واپس رازی نبی آدی غلام ندری تفوز کئی چی دا تا سوک لو ویتا سفتشتا چی پا دی وقت پا مختز مکہ باندے ددن بہترین شخص بلشتا دینا دا پیغمبر دے نبی آخر زمان دے ددن دیر لیا مرتبہ دا آگای ورطوائی رکھ اخبر دین پرین لیستا آگای سائیت دینا خدے آگای پا دغلین نوان دیو دی طرف تا دے بل طرف تا دے نبی علیہ السلام چی دا آگا زین راگے خبرہ میں دا کولا دے بطنی نخلی مقام تر عورتی نبی علیہ السلام دے تحجید و مسکر او تلاوت کئی او دغا پیریان دی رہتا رو رسی دلتا دیم شاہی نزول او دا قرآن واری دا ایمان رولو اور دا دیگا نوا پس لالل پل قام تا بیاتا کئی اگئی دعوت ور کئی اگر طول بیان اللہ تعالی دلتا کئی او بیا نبی علیہ السلام تا اللہ دا واہی رولی گلا کی دا سی پیریان دا دلیو او دا سی و دا سی و دا سی یو صحابی بی اخبر حالت بیا نئی ویزی او زیت دا سی لالما یو سہراو با آغا سہرا کی ما یو سنو دی دو بودا سلے دے موس گئی او کعبی طرف تاغا مخترے دے او دا پاسا پی یو چوغہ دا چوغہ غست دا دا کول پا نمونہ باندی پی جنے تا او دیر مزی دارا وا دا ورائی چوغہ وا یہ دے موس گئی او دا دنگا سی دے چوغی تم گورم او دا تم گورم چاکا دا موز نفارقا شا دے رو گوختم بی دے پارا شا تا دا سنا تاجب کئے زمان دے دے چوغی نا تاجب کئے وی آو یہ وسا وکالا اسو چی دا چوغا ما غس کرا وسا وکالا او پا دی چوغا کی ما ملاقات دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سر کرے دے او دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کرے او زدہ حقا تسان نیما چی بطن نخلقی کم کسان را غلی و ایمان روڑے او زدہ حقا تسان نیم تا تعجب مکرا او دا چوغا با خیسپنی اخیر دے کہ ما چاہ سر ملاقات را کرے اللہ تعالیٰ ورکا دا غیر انسان و خوفا دا غصدا پیرے ورطا و قودی صحابی تا دا ہم دہا کا زمانے ہوں چکم زمانے کے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تلاوت ہو رکھے پیریان تا کو اللہ تعالیٰ لوے عمر ورکڑے لے او دا سے توالت تناسل اغیی کی ملکہ سنگا کے انسان کے لے او دارنگی اغیی ہم پتگا جسمون و بانیزان اختار کئی خیصنا بدرنگر سنگے چیوی نو دا غا صحابی بیا دا غا کس کلی دو دا غیی بیان او بیا مسئلہ دادا یو اہم مسئلہ پا کتا بیانی چی پیریانو بعد انسانانو نا خوف اور یرا کولا انسان تا اللہ تعالیٰ دیر زیاد طاقت ور کرے دے چی انسان سر سوی نگا ایمان دے ذکر خداوندی دے طاعت اور عبادات اور اعمال دی شیطان چرے دا پیرے دو دخوانو را تینشی دو دن یرا کی او دا آغا سبی نا یرا نکی چی چا سر اعمال نشتا چا سر ذکر نشتا چا سر ایمان کبی نشتا غنی نیرے خالی دائی بانے گورے دے دیر دیر گورے دے نو دا عرب لے و دستورو اغا دا دستورو چی دائی بار کرا سفر دا سی کولی نو اغا سفرو کی بار کے چرتا دا دیش پہ او زیر آلا سہرا بو نو پا دے بانے گورے پیریانو کل حکومت بو نو دی باس کلمات اور الفاظ بھی دا بے ویچ منگا دا دی علاقی چکم سردار دے پا دے پیریانو کی منگا پا غصر پنانی سو دے شر دے دے کشرانو چی دے کم کشران ما تا خلق دی منگ تا شر رو نرسی منگا پا پناہ دے چا کی رازو پا پناہ دے فلان کی رازو مشر بے علیات کا سردار بے علیات دے پیریان بلا چی دے کنو چس کی جو ہو منگو بنی سیو چی انسان زمان پناہ کی زان رو سلغاری کو منگ سیو تدہی سر کشی پا نورم دے سر سوا دی سر کشی پا نورم سیوار یو ذلی داسی و واقعاتی یو تن دی اگا داسی و علاقی تسلی دی او تقا الفاظی بیلی دی جمان کو نانی چوکو مشر کدی علاقی دی شرد شکر دی جاند کشرانو نا تو دی شیر دی داسی او قیش لکنا اگا کنو لی دا خون پی نیچی او تن راگی او دے زمان دا اوخا پسبانی پی اور اربدا دی چلی پشان بانی پدی بانی وخی دے یک دم را پاسی دو چکل را پاسی دو اوخی نا گیر چاپیر شر بیاو دو شر بیائی دا غزی خوبو لی دو پدرین دا لی بیاو لی دو لی بیا پدی موقع باندی را پاسی دو نا اغا اوخا باندی پل را پندیم لگی دلی گره حالتم داسی دو دے ایران دے دل تکی او گرار دا شکلو نا دوار دا تخکار شو نو دا بودا دی نوجوان تاوی چا لکا تا دی مسافر دو کی سر دی سکار دی دیر ٹیم کی دریز زنگلی خرو نرا دا دی کستا چر تا ضرورتی نو پا دی خر کی خرو کی چکم یا وین آغا بودا تو دی اوخی تاو دی ملواری اوخی تا سوایا ما آغا اوخا خدا تے دبری خود او دیلا آغا بابا دا تاوی چی اید اللہ بندا دا تولی تا سی الفاظ وئے او دلی پیریان شرارت نورم سیوا کہتا تا پتا نشتا دا سی وایا چی زو پا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پناہ نسم دا شرد چا بودی علاقی دا پیریانو نا ویدا تا سنو مخلی ویدا سوک دے ویدا تا پتا نشتا دا اللہ بندہ دا پیغمبر دے اللہ تعالی را لی دلی دے آخری پیغمبر دے دینا مخی چی کمی کسی ویدا ختمی دی دا تا سو دی دا کسی تو ہے چی سار چی سے بو خیر اخلاص اکرم دینی منوری تا نبی علیہ السلام خدمت کی حاضر شان نبی علیہ السلام مخ کے نوی بھی کتان ہوتا اور جدو واقعی سولا بیان کا جی بیدا دے سردہ سے دا سشوی جو دیر آگلے دے اگا حیران سولا واقعی اور سدا سے وہ ایمان روڑ لو نو غرص دا دی چی مخ کی پا زمانی دی جاہیلیت کی دی خلق با پناہ نیسر پچاسرا پا سردارانو دا دغا علاقی دا پیرانو جی بامن کی دا کشرانو نا خبر غلطا نا پناہ سرے اللہ سر نیسی اللہ نہ پناہ غواری تو دیسی دنو دے شرنا یادو ساتھ ہے انسان انہوں نے بلا گانے کو سکول نیشی نزل تدا مسلم پکے بیانی گی جو دے دے شر دے سیوا کول دے پار آسل وجہ داوا کہ دل تا بے پی ریانو ماں باگانو خلی سا دیوالے ان لرا کے یہ خلق بدا سے نہیں کہ نبو یادی کرتا یا دوری گھڑی وڑی دی تو پا غیبان تنقید دل تا کئی خواہ جدا سی دنو نیشتا بس اعوذ باللہ مسلح را تقول را کہ پناہ نکم پا اللہ سر خبر اخلاص بس دک کئے ہوتے گئے کہ ہر تکلیف سختا ہر سی جنازی نمانگ بل تر اپنا پنا بنی تو پچا تر اپنا اللہ تر بنی سی کہ ہر تکلیف راضی رضا پی ریان لگیا کی دی نور تو ہوئی کہ دی انسانان استاذ سر کشی سی واکرے رکھو بریاد اس واتے مسئلہ دا سنگا تاسو تم خلق ہے بے بس خلق